bilang isang G, respetado mga OG. Umpisa sa bilang homie, magtiis na maging lowly. Dapat ikay laging happy na parang Humpty Dumpty. Makinig habang steady, sabayan na din ng Desi. Ubo sa pool kay Cindy, tamang kain ang matindi. Huwag madamot pag may dubi, sa lahat na ibahagi. Mula no pagkabata, ligaw sa pagtanda. Madalas na aape at laging nadadapa. At kahit ganun pa man ay aking laking tuwa. Sa likod na paghihirap nila meron na tira. Yung iba walang tiwala at malabong sumuporta. Huwag daw huwag ka manghihina kung ganyan man ang sistema. Huwag kakalibutan na andyan pa ang pamilya. Gagabay sa iyong karera kaakibat sa problema. Sa aking paglaki ang dami kong natuklasan. Tila ignorante na parang walang alam. Ako ay napaisip at napayo ko na lang. Ikinulong ko ang sarili sa kinakatayuan. Tula tulad dulaan, ganyan dapat tularan. Huwag mo pabayaan na ikaw ay panghinaan. Ako ay nagmasid mula hilaga pa silangan. Hinagilap ko sa tip magpaputa sa may kaluran. Ibang klase na halaman ng mistulang na subukan. At ako ay naniwala na isa itong gamot. Dahon at bulaklak nito ang naging sagot. Kalmado ang oras, kalmado rin ang utak. Kaya ngayon nagsusulat para sa lahat. Halinang salita, sa utak may gawa. Huwag mahihiya, ipakita sa madla. Kahit wala kang halaga sa mga mata nila. Para ilabas ang aking kaalaman. Mula nung pagkabata at sa aking pagtanda. Huwag pakinggan ang mga nasa paligid. Mga utak ay makitid, hindi na ipipilit. Madami ang nagalit, yung iba ay nainis. Gusto nilang tapusin kahit pa natuldukan. Ay aking dudugtungan, lumayo sa mapusok. Kaya andito sa dilim, aking laking tuwa. Nung ako'y nabiyayaan ng talento na hindi ko sasayangin. Sapagat dapat sanayin, palawakin ang isipan niya na ang kailangan mong aralin. Wala naman sigurong imposible kung hindi ka gagawa ng paraan. Upang mapadiktahan ang iyong kaalaman, maipamalas ang talentong nakabase sa iyong kakayahan.